بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين أمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك بن عثمان عليهما رضا الرحمن: إن لهم لموضعا في المحشر في ظل عرش ربنا المقتدر، في ظل عرش ربنا المقتدر سكناهم الأعلى بعليين مجاورين خير مرسلين إلى آخره. فك بي جوتاي بي ويسو نيغي وون وعاملون وعاملون اجي جفي لله نيل يالا اي عمل جيب جيف وكارته مو نيك مقبولا دي اجي نانغو من التفضل سي مباخم موم يوخته مو دانا لن جوخ علي سي جيف جوجي ذل احسان بروم رافتال غاموي بروم سبحانه وتعالى وهم فك نيوم طالب شيخ رقودن نياغي رقودن نياغي نلاو ذلك الزمان بوبي لا جامنا اكثر لو اوب ميم تي 100 الف téméri junne def ci ay fulandi ma lo xamantene wax ya joxon na fa joxef nako al amil ay def di do na khul fitili ak wuti amu ci waman kep ko xamantene raa da nga gis ahada ken nat len nat len nat hadal fi'ati ci yele gele mbolo fi yawmil ithn fi ci yawmil ithnayn bi sub altine wal jumaat ak al juma yadkhulu dana dug jannata al janna jannatan ak al janna gu kawe kawe kawe bila hisabi ci lu amulu ceytu wala ay qabidu amul manam ak mbugal go xamne ak jëf ko war manam punition la dedet wala azab du ciagne mbugal rek ci luñ doyal wirasatun lol nak ak ndono la go xamantene dañ ko amé an cheikhina jele ko ci ki nga xamne moy suñu serigne bi attijani ci cheikhna tijani ko ci gadd ga ala yalla nek ci mom ridwanul ilahi ngeenamal buri ngeeram ay ngeeramal bur yalla wi alhani aji fess del ji ciofel ci jaman waminhum amna ci ñoom waminhum amna ci ñoom talib cheikh alladhi ko xamne mom izara aw bu ko gisee shakhsun aw nit waqalatam wax arra'i aj gis gi izarahu bam ko gisee ishad sedel bi anni naka man kat sayyidi yow sama sang ra'aytuka gisna la suma top nak ajaba mu dadi tont anni ni naka innani naka man kat shahidtuka sedel na la lolé yadkhul dana dug jannatan ila aljanna bur yalla ga alhadi aj gindige ra'i aj gis ji jalla magna magay op minde fi khaliq lebal mom mi nga xamne mom moy aju bind jami legi nak ñu wara gis innal liverpool moy lahum ñel na len la mawdi'an gi ñane am nañu aw beurep fil mahshari ta pang ga fi zilli cha ronok cha keruk arshi arshu rabbina suñu borom al muqt al muqtadiri nga xamantene mom moy ki natale mbiri moy dogal di natale mbir mu ne mo natale ko ñom am nañu place talib cheikhi radiyallahu anhu amnañ place bu spécial ci arash fofé ci pangaga sukna humu sen dekk way al a'la moy fa gëna kawé bi alliyina ci alliyina mujawirina sen bir nek aji dekkale khayra gën ji mursalina ñu ñu ñu waxu susu jagale na len bi barzakh ci barzakh ta'yina go xamantene bu len ragné la wahdahum bo xamne ñom kesse ñoko jago ya fawza yimuna ci tax ak salikina way soobu yo rusi cheikh bi tijani laysub neeku ñu bi hadirina ca ñay tew hawlal mawqifi lay reng reng lay ragal lo al mawqifi ca taxaway ba salatu julik rabbina suni borom ala al musharraf yalla nek ci keñu teral deug deug ka ñinga xamne mom lañu téral yi ñu xaw bok lu ñuy wax ba fi manam sa borom subhanahu wa ta'ala bok na ci jagle yi nga xamantene mom la jaglel talibé ci cheikh na tidiane yi radiyallahu tabaaraku ta'ala wa rda wa nabi moy na ñom dañoo am place bo xamantene inna liverpool moy lawum ñel na len mawdi'an abbaru fil mahshari ta pangga ndax xam nga nit ñi buñu dekké ñomal xamal dañ leen di pang parce que al hashru moy ak pang pang moy ñu dajalé la convoquer la dajalé la obligé la nga dem réquisitionné la ba paré bolé la ci manam ci dajalé gog nga xam da ngay bok ci biir nit ñi nga xamantene obligé da ngay dem wa obligé da lay réquisitionné amul buguma fofu da ngay waru c'est que nit ñi dañoo bari han ay man fu xumbu man c'est que sawruma ci yoy yep amul tiaxan yoy mom do fi lay ah ay c'est que fofu da nga fay dem difa gis yo xamné dedet lolu amul ay ñoom diiw dinañ fa nek donc grawul man na fa ne man na fa bañ dem yoy amul ay d'accorduma dem na xol na ba xol mais andatuma ci yoyu bokutuma dedet amul fokk rek nga fekke al mahshar fang ga buñ sa borom subhanahu wa ta'ala bu ñepp dekké nak bu boba jour bobu lay doon manam moy yawma la zillu illa zillu amul kenn kër jour la bo xam kenn amul kër loolul kéram mom yalla té kër gog moy kër arsh comme niñ ko gissé won gissoon nañ ko ci biñu giss ci jaglé yi nga xamantene même ñu jëlul werde ci lañ bok voilà hein wa légui ñoñu manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jël werde manam ñi jëlul werde ñom bok nañ ci arrache bur yalla bi subhanahu wa ta'ala dañ leen koy kérale ci lo amul ben manam amul ben condition sans condition dañ leen ci kérale ñom ci ñoñu lañuy bok waye moy izlaluhum fi dhilli arshillahi yawm alqiyamati fa ya lallah amma ñi nga xamantene ñom ñoo jël werde wi nak ba nek ci biir motax so xolé motax mune ya fawza salikina ca jeexital ba deng wala yemuna ci taxak aju sobu yi kon ñi nga xamne ñom ñoo sobu jël itinéraire jaar ci yoon yoy ñu jox leen werde bi tegal leen charte yi ñu nangu ko appliquer ko diko def ñoñu dañoo am ay surplus bu reuy par rapport ak ñi nga xamantene ñu jëluñu même su fekkentene dañu am gënal yu bare bare comme ni nga xamantene non lañ ko gissé waye ñi nak dañuy am lu leen jaglél moy dañ ci am mawdi' ab beurep c'est-à-dire que talib cheikh yi comme ñom ñi nga xamne jël nañu werde radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhum su fekkentene dañoo dem ci biir manam kër gog nga xamantene ñepp koy soxla bu boba kër be ben kër la moy kër arrache moy kër borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamne non lañ ko xamé du kër go xamantene manam dañ nan fi zillillah manam du kër yalla ci bopam manam ne yalla ci bopam mom la jant bi laal mu nek kër mu am kër comme niko ñom ben baz di waxe ibnu baz d'ailleurs heureusement ma ngi deg ibnu usaymin nan lolu ku koy wax comme manam mok mbamayam manam moy yone ni xelam ko ko mbam am ci xelam te ibnu baz manam serigne la ci ibnu usaymin ci ben jamono manam en tout cas bok na ci serigne yi donte ci serigne ndaw yi la waye dal lol day wone rek manam wahabi di senu manam senu ñak yew han wa deng kon daf leen di keral ci arash wa deng mune arashu kan mune rabbina suñu borom bi nga xamantene moñu mom moy yewena suñu mbir moy ki ñu yar moy ki nga xamantene moñuy defar diñu defaral diñu defalal subhanahu wa ta'ala al muqtadiri bi nga xamantene mom moy al muqtadir moy ki nga xamne moy natale fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir gis nga kon jeufandiko gi mu jeufandiko al muqtadir ki nga xamantene mom moy ki natale tek poids manam tek balance wala tek mesure sur mesure kenn ku ci nek mu jox la li nga xamantene mom nga yello moy al qadar lolu haqq qadrihi gis nga qadr ni mu yello ni mu toll li nga xamne mom moy natwayam mesure moy ne bo xolé lolu askano gi mu askano tek bat bi manam ak beuyit bi limu don limu wax ci beuyit bi dafa bari mais yi ci gëna feñ amana moy yi inshallah bu jëk bi moy ne ñom ñep ñi sopp ci chef ci jarra dara ñu ñep dañu nekk ci kéro arach mbolam julit ñi nga xamantene 100% la amna ay jikko yu wax lolu waxon nañ ko biñ ci tolé wala ay melo yo xamantene taxna bañu war la mëna kéral ci ronok arach mi ngi fi ñu ronal kéral la ci ronok arach du doj mais nak ci bir ñepp tollo wuñ comme que ñepp tollo wuñ lolu motax place ba ñi nga xamne ñoy ñi gëna kawé di né té moy talib ci xamé ci dal yi radhiyallahu place bañi né tollo wu nak place yi dess parce que nakkan parce que al muqtadir ki nga xamne tane moy natale kenn ku ci dék bu dara tek fi nga xamne tane mom nga wara tégu ha mom tamit day natale kenn ku ci dému tek la fam la wara tek comme talib cheikh nak ñom ñoo gëna kawé ñi ci dess eh ñom fañi né ci place mo bu bokku tek fa ñeneen ñi ci dess di né lolu ya na mana du deug motax alhaj malik ci ci radiyallahu tabaraka taala wa da'a an-nabi benen bi amana moy comme ay bi ñu wax sax fi maq'ad as-siddiqin 'inda malik al-muqtadir innal muttaqina dafni innal muttaqina fi jannatin wa nahar naka xamne li wër bor moy ñi ragal yalla deug deug deug ñom fi jannat ñi ngi ci ay tol aljanna yi ci ngi ci aljanna yi wa nahar ak ay dex yo xamantene dañuy daw di wala fi maq'ad as-siddiqin ñi ngi nek nak ci jotaayu ci jekki way togu way yu deug bo xamantene dañ fa assurer place bi assurer lañ fa am 'inda malikin fa bur bu fess del ngour muqtadir bi nga xamantene moy natale kenn ku ci nek mu jox la sa deugal len lu ci ne mu tek ko ba pare len lu tax moko dogal ay bobu nak boko xole da ngay gis ne ay yi ko jitu siyaq bi parce que xam nga as-siyaq mu'tabar manam siyaqul aya manam moy aya bi liku taxono jitu manam ci limu don wax manana as-sibaq was-siyaq mu'tabar wala siyaq ak sibaq yeb ben gu ci nek dañ ko mu'tabar la manam da joy bayyi xal sibaq moy li jitu aya bi siyaq moy ci limu nek di wax parce que dani mo tay hadith bi koy ci moy hadith sayna umar ibn khattab radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom mo nek ci mojam at-tabarani rahmalahu mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dani idha kana yawm al-qiyamah yalla bu yawm al-qiyamati neena day duggal ñi nga xamantene ñom ñoy ñi doon weddi dogal yalla ne yalla moy dogal lu ne nat lu ne da ko natal lepp da ko def ci dogal li wara xew rek xew ni koy weddi nak daf leen di jël duggal leen safar sanni leen ndax ñom ñoy khufama allah comme ni mu nekk ci hadith bi nek ci sunan imam al bayhaqi rahimahullah maam ne al qadar ya khufama allah yawm al qiyamah ñi bañ dogal ñoy ñoy xulo wala yalla yawm al qiyamah manam ñom la amal procès legi mu ne al ñoñu nak bu len jele da len di sanni ci bir safara buñ len sanni ci bir safara dañ nan len yalla ne mu ne ay wam na innal mujrimina fi dalalin wa sawr innal wer wer moy al mujrimina way jom bi nya jamu te ñoy ñi nga xamantene ñoy bañ dogal fi han innal mujrimina fi dalalin ñi ngi ci sankute ci nax say wa sawr ak tak tak wu tar ci bir safara yawma yushabuna fi an-nar ala wujuhihim jour bobu nga xamantene dañ leen di nekk seen xar kanam ba pare di leen feelo ci bir safar di nekk ci seen xar kanam bir safar ala wujuhihim yalla ne bu boba nak dana dafa taxaw dal leen zuqu mas saqar mos leen tangor ak mosuk manam laal gi nga xamantene mom la leen safaray saqar di laal yalla ne bu boba nak da leen di wo nak dan leen inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar lepp ñun yalla ñoko bind ci dogal wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar suñu mbir len kessela yalla dogal bi muy dogal mbir yi mbir yeb du dara ludul kalamhin bil basar kum xefa kep mbolam mbir yi ni ngay gis affaire yeb yalla mënon nako defalo lepp ci kum xefa kep yalla lepp dako dogal ba pare day xew rek dafa simple ci mom illa wahidatun kallam himbil basar legui nak ci siyaq bobu ci la demé ban innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi baqad sidqan 'inda malikin muqtadir mom mi nga xamne mom moy dogal mbiri kon dañuy xamne kon fofu tamit dañuy fi gis kon ne degré bu mak bi talib cheikh yi moy maqad sidq bobu non nga xamne place kawela bu dugg fas borom subhanahu wa ta'ala inda malikin nga xamne dafa fess delu nguur muqtadir ki nga xamne moy natale dañ ci déggé kon ñaarelu mbir bobu ñettelu mbir bi moy ne lepp ci ndogal yalla lako sama borom defé sama borom subhanahu wa ta'ala ci dogalam ci la dogalé tan ñi nga xamne ñoo wara nek ay talib ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala ci mbaxam ak ngeenel mu dal leen di lan mu dal leen di jaglé li nga xamantene mom moy place bu mag bi mune suknahum senu dekk way al a'la bay fay moy fa gëna kawé bi alina ta alina alina moy fi gëna kawé ci jannatu adnin ci jannatu adnin fa ci gëna kawé mo gëna kawé ci bir firdaws yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf dan ñaan wax ne de leen ñaan al firdausul a'la firdaws mi fa ci gëna kawé encore ñi nga xamantene ñom ñoy talib ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ñom fofu lañu dëkke ci firdausul a'la fa gëna kawé encore ci firdaws han wa xam nga waxon na ci ñi ci dess mu ne yaj'aluhum fi dari 'illiyin min jannatil firdaws sakinina sakinina yaj'aluhum fi dari 'illiyin min jannatil firdaws sakinina da yalla da len di def ci keur aliyina ci bir aliyina ci aljanna firdaws fofu ye lañuy dekk du deug kon ci aliyina rek la wax waye nak aliyina dafa am fu ci gëna kawé encore ci jannatu adami tajri min tahtiha al-anhaar dina fi radiyallahu anhu wa radu anhu yalla gëreum deug gëreumul yalla ñi ko am ñoñe nek fofu motax wana ridwanun min allah akbar motax ngeerumul yalla han ridwan gis nga tanwin taqlil la ñu wone ni day tuti mu ne bu tukke ci yalla akbar mo gëna reuy aljanna ak li ci bir parce que wa jannatin fiha na'im muqim la waxon aljanna lañuy am bo xamni fiha nek ni ci bir aljanna na'im khiwul muqim bu sax yalla sama soxna tek ci ne wa ridwan way ngeerum tout tout min allah bu tuké ci yalla akbar mo gëna reuy aljana li ci bir motax a allah aliyina fa gëna kawé encore ñom ñoñu fa lañu dëkk kon nak ci jël wër rek ki jël wër to lu wuñ ñu dëgg ki dugg ci bir jël engagement yi ne ci di jëm di wala di jëm di nekk ci wala ak tariqa bi ni mel tout sax yokku ñoñu mujawirina dañuy dëkkal ak khayra mursalina ki gën ci ñu yoni sallallahu alayhi wa sallam han dug muna waxu su ci jage la na len manam jage def na len dañ leena da bok na ci sen particularité yi ñu am moy jagalef na len moy al khususiyya ak jagle khussa jagalef nako khususu jagalef len na len bi barzakhin ci barzakh barzakh moy intermédiaire lepp lo xamantene intermédiaire la moy al hajizu bayna shay'in lol moy barzakh moy li nga xamantene moy li nek ci digeunte di xaar xar digeunte ñaari mbir taxaw digeunte ñaari mbir moy barrière digeunte ñaari mbir yu nek lol lañu tuddé barzakh fir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom moy barzakhul waqtum han moy intermédiaire bi nga xamantene mo nek digënté yenenti yalla mu sallam ak wali yi ak mbolé mindé fi dayer waya nak maqamu dañ ko neub moy al maktum moy barzakhul barazikh mbolé barzakh yi nga xamné intermédiaire digënté yenenti yalla mu sallam ak yenen wali yi qutbu yu makki ñom ñoy intermédiaire entre borom subhanahu wa ta'ala yenen ci sallam ak ñi ñu bokal jamono ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu moy sen intermédiaire ñun ñi moy barzakhul barazikh barzakh nak giso sama borom neena subhanahu wa ta'ala marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yalqiyan ñaari geejje ngi ni moy geejje gi ak dex gi l'océan hein les fleuves la ala geej gi ak dex gi ma rajal bahrain dajane yal taqiyan ñuy daj manam ñuy dajalo manam ñi ngay daw di dajé mais baynahuma nek na seen digënté barzakhun barrière bo xamna han la yeb xiyane day tax ba kenn du jéeg gi morom duggu ci morom motax geej ak dex buñu dajé ni la mo té lool moy lan barzakh bobu mom la du wax ci benen aya bi nek sotu fa tab na hadha han milhun nako wax tax hadha azbun furatun wa hadha milhun ujajun bi ndokh mi dafa azbun furat da fay temtemi neex bi ci def milhun ujaj dafa wex dafa saf xorom wex moy bu geej bi kon ak bu dex bi ñom ñaar seen ndokh non lañ mel motax ñom ñaar bu gonogu lool affaire bi densité la sa ke densité ndokh geej ak densité ndokhu fleuve bi dex gi ñom ñaar tolowuñ lool mom motax ñom ñaar dañ façon luñu dajé duñu mélanger wu donc barzakh la intermédiaire la deng waxu suu bi légui nak barzakh amna benen moy digënté nit ki suuy dund ak su déwé manam su déwé digënté aduna bi ñu nek ak yawmal qiyamati dafa am barzakh am barzakh motax bok da ci xam xam yi awliya yi arifuna radiyallahu anhu xam moy xam xamu barzakh lepp lu aju ci barzakh intermédiaire lan mo dox digënté fil yi ni yi sew yi dox digënté ñaari mbir yone intermédiaire lo gis amna ñaari mbir yone amna ay intermédiaire digënté yaram ak ruh ban lan mo dox seen digënté lol barzakh la dëgg digënté dund ak dé amna du dox seen digënté barzakh barzakh bob motax boko tojé fi sax ci aduna nga tok ko moy bakkan bi boko tojé daanel ko mabbu ko bum bum mabb da nga gis atta légui nak yaangi dund mais yaangi ci biir manam dé nga sa bakkar dé na yaangi dund dund gogo nak moy dund gu sax yi wa motax dé benn ci barzakh yi la bok yi tax ba dundut gi di sax motax mo inna daral akhiratu lahi al hayawan manam da ngay joge ci dundu gi dem ci benen dundu gi nga xamne fofu nak hayawan la mo fofu mo dundu gu sax la legi nak nit ki digeunte bu dewe bu ñeñ ñi dewe fi ñuy ne bala yawmal qiyamati di ñew lool mo tuddu barzakh manam fi barzakh bi fi lool motax ñu wax barzakh bi nak il faut nga manam nit ñi dañ ko woutélé ñom ñep bokku ñu li nga xamantene manam mom lañ fa am manam kenn ku ci nek am nañu xamantene barzakh bi nga xamantene mom lañuy nek moy comme par exemple ruh yéféri ñom fi ñi nek moy sidjin ñeng comme niko al hafiz ibn kasir waxe rahimahullah ci tafsirum ak imam al alusi ci ruhul maani rahimahullah fi ñi tafsiré kala inna kitabul fujjar la fi sidjin kala jajjul inna li wer wor moy kitabul fujjar téré taccori ñom la fi sidjin giñ nañ ñu sidjin kon fofu ñom barzakh fofu lañu nek ci bir safara manam lu melni safara lay doon mu am ruhu doomu julit ñi ñom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne comme ni hadith isra bi neena mam ibrahim alayhi wasallam mo len di yar ñom mang len di yar ci ben tatu garab ak manam batay ci benen riwaya ñi ngi moy ci baytul ma'mur ci kaw asaman mais ci tatu garab la deng legi fofu mo len fay daf len di jangal alquran fofu kon ñom seen ruh fofu lay dem kon xalé yi nga xamne tane mato juul majeur te nek ay doomu julit ñom fofu lañuy dem seen ruh du deug ruh yi xalé yi yefiri fofu dañu amna ñuy dem fofu comme niko in anas hadith anas bi radhiyallahu anhu mi nga xam dañ ko laj yenen sa sallahu wa arwahul abna'ul kufar mun wa arwah abna'ul kufar ak ruhu dom yefir waye mu am benen hadith bu wax ne alquran fim nan al wildan mukhallad yatufu alayhim wildan mukhallad ñooñu moy domu domu yefir manam domu yefir buñu nekké buñu toubé buñu génné aduna ñom ñoy nek serviteuru foole ci wa aljana manam doomu yi julli ñi ñom après comme que ay julli lañ won dañ leen di jangal alcorane yar leen fofu après ñom dañuy dem aljana mais doomu yéféri ñom ñoy wil daanu mu xalla dañ leen di def ay xalé yu sax wala manam ñenn ci ñom motax ci benen riwaya yaron tou sallam ne Allahu a'lamu bima hum amiluna yalla mo gëna xam lañ narona def ci kon gis nga kum xam ne bo magge da nga narona nek julli da lay yobbu da lay and nga and ak mam ibrahim alayhi salam ak doomu julit ni waye kep ko xamne na naro won bok ci ñooñu nak dalay lan dalay dula duggal safara mais daf lay def ci bok bo la ci wul daan mu xalla dul ñi servir aljana les serviteurs ruuh ñi nga xamantene ñoom ñoy amatul mu'minin muslimin hein le commandé mort ci bir julit ni ñoom dañuy nelaw comme niko hadith isra wax da dalen rom ñi nelaw ñoom dañuy nelaw rek duñu yek dara biñu dara ñi nelaw rek legi mu dess ruuh ñi nga xamantene ñoom ñoy khassatul muslimin ñi particulier ci bir ñi nga xamantene ñoom dañ ay julit lañ ñoom dañuy dund comme ku nek aduna ñoom seenu dund day melni comme daño nek aduna dal manam wala ni mel di nek sen bir bar sax lolou lañ fay def mu am arwahu amatul mu'minin ñi nga xamantene ñoom yegg nañ degré iman wess nañ degré islam parce que ñi muslimuni leg degré iman yegg nañ fa mais amay manam moy le commandé mortel parmi les croyants ñoñu ñoom dañuy yegg li sen wa keur di nekke sen mbokk yi motax ñu mëna attesté wu di ñaan yalla ana leen yalla jéggal wala yoy wala na leen yalla gindi di xam dal li nekk seen kër khassatan comme niko hadith bi waxe ñi nga xamni ñom ñoy ruuh nak khassatul mu'minin ñi gëna particulier ci bir ñi gëm ñi ñom seen ruuh day am njariñ go xamantene maam dañuy mëne di ñew di déllu ci ci bir seen bir kër di xam li fa xew di gis mais do ñom duñ mais ñom duñu manam ñeneen ñi duñ leen gis duñ leen dégg mais ñom dañuy ñew seen kër di fa gis di fekke li fay xew et cetera yépp seen bar sax téréwul lool dinañ ko man mais ba par dañuy mën di ramul seen mbokk yi lool nak lañuy man khassatan légui mu am ruuhu nak légui ñi nga xamantene ñom ñoy shuhada wi martyr ñom seen ruh dañ koy duggal ci bir ay pitch yo xamantene dañu nek bir aljanna comme niko hadith bi waxe motax ba ibn sa'khone rahimahullahu ta'ala mune mom hadith bobu mi ngi koy comprendre ni ruhu yifiri neena firina alquran lu yag di fir alquran nan bu len tere nan la taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun hadith bobu bu len wax ni ay bob bu len wax ni ñi nga xamantene ñom ñoy de ñom lañu ray ci yoonu yalla ne dañu de wax len ne bal ahya ñom ñi ngi dund inda rabbihim fa seen borom la nek yursaku ñu len di wërsegal ak hadith bi nga xamantene mom mo wax ne ci bir ay pitch yu lañuy nek ñu len fay wërsegalé ruh yoy mu ne man ay at fukki at ak djuroom suma djumul la wax ma ng koy firi at bu ne ma firi waye kérok bamay dem makka ba dugg ci avion bi ci la ko comprendre ne dama dugg ci avion bi heure servir djot ne nañu indi service ma tek rek dal ah legui na ay waaw ne ñi ngi ci kaw mpitch ñi ngi ci biiru mpitch ñi ñi ha mpitch mi ngi naw ñi wërsegal manam kon lool la manam kon ñooñu dañ leen di wërsegal ñom seen roh ñom deewuñu wala dañuy nek bir aljana ci biiru picc ñu leen fay wërsegal nga xamantene mu ne yeralentou bi sallallahu alayhi wasallam picc yoy nak dañ leena yew dañ leena takke ñuy lang ci arash mu ne legi mu dess ruhu sibiquna ñi kawé sibiquna nga xamantene ñom ñu kawé ñu maqama lañ ak yeralentou yaa sallallahu alayhi wasallam ñom nak dañuy am tafarrufa dañuy mëna soppandiku ci mbolem aduna bi ñom amuñu limite dëd ñooñu ñu dé ak ñom ñom seenu gën aduna tekkiwul dara wañiwul leen dara niñu mënon ba ñi dund lañ tay la walu gëna ay comme li yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ñom sagam xolo shuhada yi lañ ñom ño am seen roh ñom déewuñu lan ngay xalaat né ñom déewuñu yegal waaw legui lan ngay xalat ci ñi nga xamantene ñoy yenente yalla sax ak sidiquna yi sidiquna yi tam ñom tamit loolu lañu mel bo tax seen ruh dañuy mëna am soppandiku total non tasarruf ci aduna bi fu leen neex dem lu leen neex dug bu leen neexé ñu delu ci wat fi demat fa wala mais ak seen ruh wala buñuy feñu nit ñi mën nañ feñu kenn manam mën nañ tok fi yow nga diko gis man duma ko gis wa wa bayawul qiyamah tay la walu gëna ay comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ñom yenenbi sallallahu alayhi wasallam duñu def manam sen yaram ruh duko lek ski duko lek la souf du ko rek ak hadith bobu bu siw bobu bu nek ci musnad bazar ñu ci sunan ki hadith bu siw la moy bo ibn mas'ud radhiyallahu anhu ak yeneene yi sahaba radhiyallahu anhu moy yeen sa salam do wax nañ sama dund mo gën ci hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum al hafiz abdullah al khumari radhiyallahu anhu bindu na ci tere bo xamantene dafi sharh hadith bobu ak diko saxal ak di deugereul li nga xamantene moy maana bi ne manam yeenent yi am sa salam ñom manam ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne sama dund mo gën ci yeen sama gën adna gën ci yeen ñu nako lutax mu ne parce que jour chaque jeudi ak lundi ci goudi dañ may représenter seen jëf yi luma gis mu rafet ma sante yalla luma gis mu ñaaw mu jéggalu leen gis nga yaronte yalla sallallahu alayhi wasallam xolal li dalon Qais ibn Thabit ibn Shammas radiyallahu anhu nga xamantene mom bimu genn aduna Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu sahaba bu siw bob nga xamantene bimu genn aduna dañ ko genn fu mune ci ma'arakal yamama la mune yarmuk bok yarmuk bu ci ñom yam wa yamama lañ doon xexal ci yarmuk xare bob ñom musaylama al kazzab ñoo lani am ku ko genn mu ne ko diw biñ ma rayé diw dafa jël sama lima manam sama mbubu kongu dent ko place sangam demal nga jëli jiko boko jëlé nga wax abubakar sidik radhiyallahu anhu ne ko diw sangam yorel nako bor sangam ak sangam ne ko nañ ko ci fayé ci mbubu kong bobu nañ ko ko jaay ma ng lay moytu diko lo nak nga nan li gënt kessel defal attention waji dem dafa ji lol effectivement lepp dem Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu daal weyel li nga xamantene mom moy ndigal bu fekkontene mom Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu xamul won ne ñi yegg maqama bobu dañuy mëna am soppandiku même buñu gënné aduna konanton du hein kon du weyel ndigal lolu du ko weyel du deug wa koy legui nak wa talibé cheikh yi nak radhiyallahu ñom dañu am barzakh spécial ci bir lolu waaw bo xamantene nak ta'yina dalena motal amna barzakh ta'yina dalena ragné dafa ragné ko ci ñom dañuy banéxu rek ñom fuñu tollu téréwul ñu ñi nga xamantene ñom ñoy ñu mag ñi ci ñom dañuy mëna am tamit batay soppandiku gogo motax nga leen di dégg ngay dégg loolu ci walu yu tariixa bi ñuy def ay soppandiku yu bare bare ginnaw biñu gënné aduna waaw kay ni lool mom li ci siiw par exemple ci ay serigne babakar radhiyallahu anhu ay alhadj abdaziz ak ñoy ñom siiwna ak ñeneen ñu lu ñom deng motax daf leena ragne wax da humu ñom kesse nak keneen amuko li ñu am ñom ci barba dedet ñom la jago ñom ñoko jago bok ya fawza yimuna ci taxak salikina aji soobu ju ñi nga xamne ñoo soobu ci yoonu tariika cheikh yimuna seenu taxe ndax vraiment li ñu am magna ba nga xamantene seen barzakh sax dañ fa am barzakh bu spécial bu len yenenbi sallalahu alayhi wa sallam faleel wutal fexé bañ am ci borom subhanahu wa ta'ala lol liko waral mom moy soobu gi soobu gog non mom moko waral muné kon laysu nekku ñu bi hadirina ci ñi way tew hawlal mawqifi manam reng reng yi li nga xamantene mom moy jotay ba taxaway ba manam lepp lo xamantene taxaway bi nga xamantene mom lañu taxaw tamit yowmal qiyamati yi nga ci deg ci ay problème nan taxaway bi day metti jant bi ak yoyu nonu han nit ñey am problème di daw di wuur nan kan mo leen wara ram bu ko defé taxaway bi metti na ñu taxaw ñeen fukki at 400 ane yoyu yeralti bi sallalahu alayhi wa sallam di wax ci hadith yi bu lolu wa talib cheikh bokku ñu ci lolu mom ñeneen nak ñeneen tax ñu wax modam mu ne laysu neeku ñu bi hadirina ci way tew hawlal mawqif manam yey raglo yey ragal lo ci al mawqif ci jotay ba waye mu daal ni waye salatu rabbina julli sunu borom way way bay leen mom mu bak julli ci ki nga xamantene nak deug deug ma ñaan sama borom julli di doli julli encore sa su ne halal musharraf ci ki nga xamne mom mo leen teral mom moy ki nga xamne mom lañu teral ba tax ci bir teranga gogou talib cheikh am lool muy kan sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax mom moy ki nga xamne mom mo leen garantir parce que bo setlo fi mu tambale def na loola damanul mustafa adnan li hizbihi al iman gis nga daman kon garantie yoy kan mo kan la ko defal hein c'est ça hein manam yeralti bi sallalahu alayhi wasallam moko def voilà kon garantie bi tamit nga xamantene mom moy garantie bu reuy bi bu mag bi li dal vraiment day teranga la moy sharaf ghayatu sharaf day teranga la mom motax kon ñom ñu am li mu joge ci sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam ñu yam fofu inshallah bere yene ñu yeggal wallahu ta'ala a'la wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin